سورة الأعراف آيات نمبر 102 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بدل الذين متعدي دو مفعول تا یو تا متعدی بالذات دویم مفعول تا سورة الاعراف یو سل دو شپیتم فبدل بدل متعدی دو مفعول تا یو تا بالذات وبلتا وباس ريني باجار سرم ودوين مفهولي حذف دين عبارت با داسشي بدل الذين ظلموا قولا بالذي قيل لهم بدل کلو ظالمانو خبران بید هاگ خبرینا چه ویلشوی و دیوتا دویم بدل پماند اخزا واغستنو ظالمانو خبران بید هاگ خبرینا چویلے شوی و دیوتا درہم مانا بدل پا مانا دا قال او دیتوئی محمول علی المانا یعنی حاصل دا مانی چی دا لفظ او دا مانی دوانو نیواخنی پا مانا دا قال اویلا او کسانو چی ظالمانو بینا بید اغا بینانا چی دیتو ویلشیو سیویل حنتتون غنم اور بشرت فکا دیف دارن لام آیات یو سل یو کم نبی والذی خلقکم من نفس واحدتن وجعل منها زوجها ليسكن إليها سورة روم آيات نمبر یو اشتم تایب کی وارو ومن آیاتی او دا قدرتونو دا اللانا ان خلق لکم من انفسکم یو اشتم سفارا سور روم یو اشتم آیات او دا قدرتونو دا اللانا دا چی پیدا کری ستاش دا فارا من انفسکم ستاسی دا جنسنا ازواجن بی بیانی جوڑی تیتس کنو چهرام داشی ستاسو الیها جی سر و جعل بینکم مودتم و رحمان او گرزوی دا اللہ من ستاسی کی دوستی مودت محبت دوستی و رحمان او مهرباری یو د یو زی خاون د یو مل خز د بل و چه نکاح شرعیوشی محبت دا کار دا اللہ دے دا اتبیدار و سکون دا اللہ دا طرف او ظاہری سبب دا دیز اکیم مستدرک ده حاکیم مستدر احمد و تریبیزی روایت چې کوم راوړې ده امام ابن کثیر رحمه الله درې اعتراض کړي چې روایت ثابت نه ده. یو عمر ابن ابراهیم او د دار سری دی روایت او د مستری احمد روایت کې عبد الصمد نه دا قابل ندی د استدلال دارن لا دین دا موقوف دی دریم حسری بصری ملاقات د سمورته رضی الله تعالی عنہ سره نه شي دا دریوان نقصانات سلورم نقصان یعنی منقطی دے او منقطی حدیث دا اقسام رضیف دے قابل استدلال نے سلورم نقصان پرے کی وہی چی بچی نہ پاتے کی دے او بل وہی چی دائی اولنے بچے بچی نہ پاتے کی دے معلوم چمت کیوں بچی شیو او دای اولنه بچه نو دا نقصانات په دې روایت کې قابل د استدلال نه دی. یو بل دا روایت د نصوص قطعیه سره معارض دی چې عصمت ته د انبیاو په تواتر سره ثابت ته د تمام ګناهونو وړو لویو نه مخکې د نبوت بعد النبوت خصوصا د کفر او د شرک نه او دا شرک فی التسمیه ده چې شیطان راغی حوا رضی الله تعالی عنها چې د دنو کېدا عبدالحارث هغه کې خود بچې پات حلن کې قران ویلیو چې کله راشي نیټه لا استغفرون ساعتم ولا استغفرون دا نقصانات روایت خو ثابت نشولاړه نه زیری وی چې حارث نو میږي او حارث ابن مسکین د امام نسائی استاد دی محدثینو کې د ډیرو نمونه دي دا غیم ثابت دي دوست بمنسو آئیو یو دا چی فلما تغشانا مراد جنس دی یا تختیر چی جنس مراد کو تختیر تدورت یا تختیر الیہا زان لکلام فلما تغشانا زان لکلام او فا تفرید پا محضوب دارن لتاسی می پیدا کری بازی دا بازونا سم یوزوی جو بازو هم بازا یا دا دلتا استفحام دی اجعلو لهم یا استفحام دی آیا گرزی دل رہی صدا نا نا نا انبیاء چرد گرزی صدا لکد دی ندیر و مثال ہوئے تسلط شیطانی دا محفوظ بھی کفر بی دینی زان لما صدا خو نور دین علاوہ تسلط شیطانی دا محفوظ بھی لکا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ چی کل اتبوس کرو چی زنانا خوب ہوئی انساری زنانا نو آیا دعوہ ہم گسل کے لکا سنگ جسڑے خوب ہوئی نو ام المؤمنین خفگان اظہار کو زورن ورک چورک شی تخذ شرم دالم خذی بینی محدثین وی دا تعجب د ام المؤمنین ذکر چې امهات المؤمنین الله د دې تسلط نه محفوظ کړي. ا پادشو ظاهری وسوسه چول نو دا کوي لکه انبیاء ته وسوسه چول ابراهیم علیه السلام ته اوس هاي دوران کی کړي نو جو سم شیطان دی. سورۃ الانفال کی پینز صفات چدا په منزله رسېږي اعلی بده کار د جهاد کول شي. پینزم آیات کما اخرجت ربک من بیتک بالحق کاف صفت د مصدر مخصوفت او د دې مصدر مفسرین مختلف معنی کوي. یو اطیع الله اطاعتا تابیداری وکړ الله تابیداری لکه څنګه چې ته وخکلې راستا یا ثابتتن لله صوباتن کما اخرجک دا بیان حق دی د الله د طرفنا لکه څنګه چې ستا وتل حق د الله د طرف یا کاریبونا کراحتن کبا اخرجک ربک من بیتک بالحق یا یجادلون جدالا کما اخرجت ربک من بیتک بالحق دپار د سرګندولو د حق یا یتوکلون توکلا کما اخرجک اوس ځان سپاری دی ځان سپارل پالل لکه څنګه چې تی وخت لري یا اصلحو اصلاحا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یا ثابت حکم الانفال کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یا استانیت یا نیت کول د دې نیت لکه څنګه چې تی وکړې ستانیت مآب یا منل یا سپارل بدګړې دیو بدګړل لکه څنګه چې ستا وتل او هغه شپږ قواعد ذکر کړي د فرض جهاد په دې عمل وشو جهاد کامیاب دی د اصول پابند دي کدا نه نو بیا اسی څنګه زیاتې فائدې نشته. یو قاعده یا ایها الذین آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا میدان د جنگ کې کموالی او ډیروالی زمونه ګوري شاته باندې تخته باندې دا د جنگ نمخ کې قواعد دي لکه سوره آل عمران کې ذکر کئی کتوی سد مرد نزان بچکوم یو سل پینز سل ویختم سورت آل عمران روڑن وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا نشته هیڅ یو نفس لره چې دا مړ شي مگر په حکم د الله لیک دی نیټه ده دارنګلا سورۃ الحدید راوړوي آیات ویشتم ما اصاب سفاره ویشتم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم تو خو تختی درینا چه کانه درگی و گولی سشیده بانی ونلیگی مرد نشی واللہ وی نرسیگی سمصیبت سغم پا دنیا کین فی انفسکم و نفسون استاسی کی زانون استاسی الا فی کتاب مگر ذالک دی پا کتاب کی پخوا ان نبر احان مخی دا پیدا کی دون تو ویون دا مصیبت ووم نو لکھل دا دی پا اللہ آسان قادر مطلق فائل مختار دی دیر پارا چی غمجن نشی پاگا چی لار تاسینا او مس نشی خوشار نشی پاگا چی در اکر تاستان دا ولی داستا اختیار کی نو تاوان دیو شون دی اختیار کی نشتر گٹا دیو کڑا نو دام مای چی مٹی و مضبوطی کار بکر دیو مرگری دو پلی خبر زبیدارو غنه بشیو پسر لیو دوگی و تو اٹھیم آئیو خا محنت کڑیو نا غبل ورطوئی علیکا اللہ خضر کڑی دی اللہ دل خغنا مکرخان ویشی اللہ کول نخوات بل زمیداریت کو ددو لنکی بیکار زمیدار چی پیجن پٹی دی گولی زمیدار سمک گولی خبر تیر شو دووی اللہ سری میں ورکڑی دی یوریا میں ورکڑی دا میں ورکڑی دا چه کله وګه وصلو ماغه ایرو تمام وند کې تمام وګي ایرو چې چا بلاس نه زیکولو ایره بوالو تل اخته د کیرو دانه پکینو ایرو د شهیرو ماغه توبه وستلې چې دې پیر دې الله معاف کی جنو سره ته نو مطلب یې سړي دا مو چې ما وګټل دا مو آیا اولاد ته چې کزنه نه تاسو بسوي داسي نو تو رب یې قال هم الله ذكي نحن نرزقكم وإياهم وربان بوشو دارن لسورة تغابن سورة التغابن وما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله دارن لسورة النحل روضي من کفر باللہ من بعد ایمانه یوصل شپگم من کفر باللہ من بعد ایمانه داغ چاچی کفر اکلو پا اللہ پس دا ایمان راڑو ددنم فالیهم غضب من اللہ کهو تخصیدی شاگل شوی نو بشر میگی او جہنم تب ام لارشی مچور در تختیگی نکتہ صدو گورا ستاد پارا دیر لوی بقاب دیتا حدیث کے رازی بلکس چمری دتا دا اللہ دیدار نه نصیب کیگی نو دتا تکلیفی شهید چمری زنکدن وقتی دتا دا اللہ دیدار نصیب کی گی اگا خوشحالی دا آخرت نصیب کی گی نو دے پا تکلیف نپوی گی دا سی لکس شیئی اوچی چی میگی یا معمولی دا غنی دا سی ہونگی بس دو پنگا دتا تکلیف نمیلوی گی دې زکه تمنا کوي چې بیا لاړې بیا لاړې لاسو پیرو یعنی هغه جوړ دې سیوا ده پدې سیوا نو شو ګورې مگر هغه څوک او کریا چې زور او کړی شو په دوانی مجبور کړی شو او زړه د 16 په ایوان موثوین مضبوط په ایوان دته نقصان نشته لیکن هغه څوک چې پرانی دي سینه خپل په کفر پرانی دي په کفر باندې صدرن سینه خپل یې په خوخه وي په دې به غضب د الله او عذاب همیشه نودل تم وي د دیو جنا المهند علی المفند چې اوس ورته نوم دی مدرسو کې بغیر د دې د دستخط نه داخلي نه ورته چې ته به سماده عقیده او سیر احمد بدری رحم الله نفس حیات کی وي چې خلیل احمد سهارنپوری رحم الله نه دا په حالات اکراه کې حدیث شي لیکل دا نبهانی هغه مشهور د مصر مشرک الله اکبر نبهانی لیکلی مشهور مشرک بایوان او په دغه علاقه ټول د ترکو حکومت مولیانې ټول سو چې څوک پاره کیو کدار دی نه مشرکان نو سو ګورې عقیده غي چې هغه مسلم عند الکل شیخ بویل عقیده والد د قران عمل والد د سنت نه کامیاب نو چې عقیده د قران نشو نو قران کې کبه زیاتې کی او د قران د آیات نشو خلاف کوي او ګورای عقیده التحاویہ یا عقیده الواسطیہ یا نور چې په دې باندې کوم محدثین او فقها لیکل کړي والله دې کتابونو ته شهرت ورکړي عقیده التحاویہ حنفی لیکل خلق اوس نسبت کوي چې دا احناف دا عقیده دا شی وي دا شی وي تاویل کې او پلانې منګو عقیده التحاویہ وګوره تمام دنیا یې مانی یونسټو کې د عربون ویل کېږي باقی دون سب زرہ پوری سو ثابت کی در دا احناف عقیدہ در چیو سڑے زان تا حنفی وی او مخند علی المخند عقیدہ وی ناقیدہ تو حیوی اور رکھے رسا اگر خوشتہ دیتا خلاص اچھو خبرہ دغا کتاب خوجہ بانی عرب دیوبن علماء تا کم چھ مخینی دیا گنا اس بد نظر بانی دوری مسلمانای کې شکل کې چې مسلمانان نه دي ځکه دا عقیده چې وګوري نه هر سری وتی او د علماي دیوبن محققینو په دغه شیدونو باندې خپل کتابونه کې رد کړل دي نو څنګه یې به ورسره عقیده کړ او خبره چا کړی ده حسین احمد مدنی رحم الله هغه سره د دنیا تمامي سیاد او انګريزانو سره دا مخابره شوې لوی شخصیت جیلونه او تکلیفونه ازوري مارګه نو یو دا چې د مرګ دور یې جنت ستاده پر د خوشالۍ ستاده هر څو قربان کا د دین نه کړي نارکه چل کې یا یو زیکیگی دا امیر سره صحابیو آفز شو بیا خفاو دا آیات چوتا ذهن تا شو چه بخن ببینکی نبی علیہ السلام تسلی ورکی تا تختیدل نئی تا راغل اخفل امیر تا اس با پی حملہ کو نو کده کمزوری او راش امیر تا چه کسان نورو بکار دی نو دبانی غضب نده دریمه قاعده ذکر کړي جنگ کې نو د الله او رسول حکم بمانی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله دینه باورینا نو اوس غریبت راغی امیر کمانډر وې دا سماره دا کیره یو ذکر الکولی کیره یو ذکر چې سړي دا بټول تفصیلي لوی دی کور کوټه ها کم سيزونه چې د دوی د ضرورت نه وړې راوړې نشي درانې داغه قیمت ورګه تا شو خلاص شو دا له څنګه یې تی بیا ده درېما قاعده اطاعت د امیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله سړي دښته بیا چې امیر دې غواړي نو نه بنکې اطاعت د امیر ځان دې په خرڅ کړي لکه څنګه چې ساری ته پړې واچي امیر هر څنګه یو چې په عبارت اتفاق وشو بس نو اوس چې دا عبارت نه خلاف کې نو مسلمان دې سبنا مسلمان نه دي واجب القتل دي زکه یو امیر موجود اتفاق وشوي او بیا ورسو باغی کی سو کوشش کی کچکی یا خلاف کی نبی علیہ السلام ای فقط لو مړی خمو گزار سره د پیغمبر سو فقط لو مړی چې په قران نه یو کوونکو کوي بدس دا مصیبت ته نقصان سلوره به قاعده غریبت بزان لنه پټي نبی صلی الله علیه وسلم ماخذ کوشته مایا یا ایه الذین لا تكون الله والرسول وتكونوا اماناتكم وخيانت كل امانتونو کې سامان په ساروی برابرولو غش ناسا فراغی ولګی دو مرچ خلقو په آسان شهید شو وینا جهنم پور کی سوجیو صادر پټ کړه لکه څنګه چې مشرکین وې تیرې شي څه ضرورت دي منافقین پر دې ګنده شروع کړه کې دې شي پټ کړې ضرورت نه نبی علیہ السلام باندې توبت لګو مطلب یې سره غریبت تر تراغه حواله کا امیر داغه بیا خوخه دادا تعلیف دا قلب دا پارشا تا ورکی زان لینی شیر است تقسیم بکی پتھول بان بینزبا قائدہ جیحاد دیوکو دا مصیبت بدن نلرکن بادشاہ وی او خان وی او بورا کم زیدو کی چدا کار کھڑے علماء دیوبند چې د انګریز خلاف قرباني ورکړه پاکستان الله آزاد نکو ملک یې ورنکو د کور دره کې نو مصیبت بدن نظر وکړه بادشاہي ورته ملو شو کنه وګوره اعلان ملکونو کې د دین خدمت کوونکي سوالیت وګوره بشری الله ورنکو عراق او دی ملکونو ته وګوري وری نکړه هر ځای کې دا مصیبتونه بدن نه لري مالدار باندې کم ومن یهاج فی سبیل الله بس که هجرت دی وکړو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا مالدار نشي فخر بنی شور او بیا با لنکوزر او فجارو کې ګرځي وشو دا سکنه الله یو کوي بیا داود صورت ذکر کئی یو کم درشم کی اوور دا یو کم سلوستن کی داود صورت ذکر کئی یو کم سلوستن کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بڑا قریب جنگ وسر ارضی چپات نشی فتنة بالکل شرک شرک پات نشی دارن لغلبة مشرک پات نشی چی شرک وی مشرک بغالی بی چی شرک لرشو مشرک سشو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون مشرک کافر بد گڑی پا اللہ بسی واللہ و موتی منو ولو کری حل کافر ولو کری حل مشرک او بیا آخر کی ذکر کئی قاعدہ پینزہ سلو اختبایات دا تفریق و مخی خلاصہ دا باسبقہ دا طولو مخامت شی کلک شا خبر او بنا دا اللہ ولا تنازم شا تلع جگڑون کی اونا تفتی طولو قاعدو سر لگی الفاظ بکی راوڑی جب اکڑی مسلمانانو تخی د کافر مرګره کمزورې وو تفصیل شیطان چې ډلې ولې دی وو تفصیل سبب چې تاسو کې منافقین او کمزوري او تستی تاسو به کمزوري شي او د ګناه ډلې چې کوم دې سیوا دکی غلط خلق صلی الله علیه وسلم بیا وای وَأَعِدُّوا لَهُمْ او دیکھ یا رَتُول اَسْرَ وَعَدَدْ اَسْرَ كَيْ صُلْحَ دَسْرَ كَيْ وَصُلْحَ كِي دِي خِيَانَتْ كِي نُتَبِ صُلْحَ فَائِدَارِ كِي فَاتَدُو بِمِسْلِ مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ وَدَوْرَان دَ صُلْحَ كِي دِي يَوْ غَلْتِي كِي تُو اللَّهَ جَوَابُكَ دَ صُلْحَ نَدَ فاتدو بمثل ما اعتدى عليكم ضرورت ده علم فریسیس کی کله چې د علم کمی نو بیا به سبب د فساد او دوام بنی اخر کې به بیا کمزوري او ختمي ولی مخ کی دنیا کې ډیر تحریکونه وجود شوي او چې کله دغه حالاتو نو وګوري د روس د افغانستان آزاد شو دون خلک پکې نو شهیدان شوي دیرو او کله چې کمانډران خپل منځ کې د الله قانون نافذ نکو یو لوی سمکه نو د الله قانون دی نو د کمانډران په دور کې سونه خلق بے ځای مړ شو دا ولي کار ازادي دو سره یو لوی سمکه دی او په دې قانون د الله دی چې جرأت کول شو د خلاف څوک به مړ کړي ما شوبان زرانا چاغه شرط هم په جنگ کې نه وشته کی هغه یې نه وشته وګوره 50 کسان د کندهار نه راغله وجود شو یو کس امیر مقرر په امیر المؤمنین حفظ الله او چې څوره زه کم جمعه تتلل کم زه تا غا منل قانون د الله فکر څنګه وتی شو قانون وګوره څوره وخت نه کشمیر کې جنگ دي خو چې قانون د الله نه دی فتکی نور ملکونو ته وګوره نور ته وګوره دارنګ له دویم واعدو لهم باندې عمل کړل دي د دې مطلب څه دی واعدو کلیمه مشدد حرف مشدد کیسه اثر یې کني سختی واس دی نه یو په زور باندې کوشش وکړه سونه چې ریتوان طاقت نه وکړه نو کوم شی چې فرض یې داغه طریقه اسباب پیدا کولم سری فرض چې دا به یې علي سره له بدل سوق سره درکې چې په خپلې جوړې محتاج باندې دویم درېو خبره قتال کې دو جزء یو القتال فی سبیل الله دویم فک الاعانی امر جاهدوا امر قاتلوا امر فک الاعانی نبی علیہ السلام سوئی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کئی قیدیاں امر دے کنے دے نو په یو جز عمل کې او دا دوی نصیح غافلی د دې زمان دي خپل کار وکړي نو دا خلک نه کوي نو ته باندې پوښ د ضرورت ته رسو اخلاص او دا غي د پاره د اسبابو تیاری علم کې کتاب نه حضرت شیخ رحمه الله ما ته نه تپوس کولو کوم کتاب والم کوم کتاب زګه فارغ شوم زمون غرض داو چې اوس په مزید خلق ومن ته وشي مولوی صاحب راغلو دا به کوي وره یمون ته څه پته چې دا اور په خپل کې تلل دي نو بدی هم ډیر وی او والم ډیر وو مناظرې هم ډیر تکلیفونه او تکلیفونه لیکن مزه ادا شو اوس خلک عزت کوي شیخ وویل کنه اوس خلک عزت کوي هغه مزه یې نشته کله چې تکلیف وو او تکلیف نه داغه مزه وو صحابه تاریخ وګوره چې تکلیفي مزه وو اکار د دین چې کړيږي لوی مزه یې زمیدار چې مخلصي دې ګوټ نه پریدي وای باقي فصل نه کیږي خو دې دا پټه خراب کاری ګوټو شبان چې تاسو دشمن باندې کې پیدا شي انشاء الله ودا واخا خوږد شي فصل وغراب شي نو ته چې کې دفاع او حفاظت وکړه خپل کار دشمنی به ختم کوم و دوستی به بدل شي و الله فبین قلوبهم ولكن الله الف بينهم کته وې زه کمزور یم لا تکلف الا نفسك قران سوې پیغمبر بس ته आवाज دې کولې شي تا بس نو سوق نه نو ته وې ابراهيم عليه السلام ته وې وما كان ابراهيم الا امه قانتا امت یو تل یو تند کار کوي د تمامه دنیا مقابله کوي نو دا باندې ویل کو شي دا د افلاطون اولاد ملای کوي یې روي شو سنیش دې اول خل ځان تیار کړي سپر طاقت دی امریکا د څنګه کوی نه دی مو دا الله نه سرور دي تاسو کې دغه شي امریکا په هغه زمانه کې د قریش او بدمعاشانو وکنه ابو جی څه کم سره د دینه په تکبو کې هم شی وو مرد نه خو دی ویریږي هغه وی چې دا سټ لګو غوس کې چې خلړی وی نه چې دونه لوی سړی دی صاحب جی نو څه معمولی سړی په نه دی مرګ او کوم ته جوړ دی الله بچای مړ کو په ماشومان سردار دی ماشومان دا ولي تسلی درته درته چې په داسې کسانو ویو ابراه لخر ته وګوره وړې مرګ یې راځي ابابي بمرا و سرسون دی دا اوری دا دانی نگرد دا نسکو دا دانی نوارد شرشم دانا اوری هم دا دی پوز یاوی پا خلکی نیولی یاوی پا یاو پنجه بل شتاکو مصر دی پو اصر نشتر شتر دی او را بریگ دی اوکتا ختمه دی نو دا بنوی چه سرشتر دی یوازی ان کوم اللہ زان د باندې تاوانو ما ویلی په دې ډول لکه خلک وای شیګل مې بیکاره دی اسې د کارو د اوچا سره ورنږدې کې ګاډې ټوپې دې نه شیګل وای الله زان د باندې تاوانو ما چې د جهنم نه بچ نظر ته الله زکه وای حسبک الله ترا اوځه یری ګم الله د لکاتی دې حسبنا الله و نعم الوکیل دا عقیده چې جوړ نه یې کار کی خدای دا عقیده چې شړې وو تدانی باغ تاسو ته ویلي یو بدمعاش شي ختم شي نو دویم سرګران نه کګران یو بدمعاش شي ختم دوه بدمعاشان ګران دي کنه چې یو ختم شي نو دویم دا دې طرف ته شي نو دا زونه ګران نه او خلک وي چې امریکا خو ورنه د چین سره به بیاسي نمون وایو گاونډي چې دا گاونډي رکمي دا خو وو وسول بزار او دا خواغ فریسپوزی دی خود مچانو ایساب دی زوزر مچانو لا یو با بوز کافی دی طرف دی نو باس او قرآن و یلون من الکفار اشتره کنیشتا یلون من الکفار دی خواجی سوک بانیوی دم رسیگی اصل خبر دارن در چایی نظرون سر بادر نشتا بلکل بارڈر چه ده نو آغد ترکستان ده مسلمانان ملک لکه سنگ چه وروس دریاب تزان را رسول و صرف افغانستان منز که رکاوڑ دلسی چایی نا ترکستان چه سیانکینگ برتوائی نس یعنی نوی قسمکا سیانکینگ مانا نوی قسمکا دا منفتح دا مسلمانانو نمواقش دا منصر بادر چطرال دی علاقه بانیش لگی دلی دا گلگیت پدر دا دا مسلمانانو دیتا ترکستان دی مشرقی ترکستان دا دا مسلمانانو بادر دی و زورا بانیزان تا بادر که دا گا بادر مسلمان ترا دی مداغی معاشیت تبانشو دارنگ لا دا گا زیتای روافیز اغا خانیان اولاد نکولی چه ده سونی رسط لارنشی دی سرطان کافیری اغا سرطان کافیری غرض نداره اللہ وی کتیوی پڑی رو بغالی بی سورت ممتازو ده نور سورتو دونا و ذکر ده حسب و کرلا دارنگ لبونتاز و دنور و صورتو دو دن دو پیری ذکر کول دا او و نصرون و اولو الارحام بازو هم اولا بی باز دارنگ لهم ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسكن في الارض دارن لا اغا سانتيا فان يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين دارن لا ممتاز ده نور سورتنا فشرد بهم من خلفهم دارن لممتاز ده صورت ده نور و صورتونونا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه سنگ چه شیطان سلویت مجلر توپلو سمندر کی ازان پتکو دو دغا امریکا با امدقا سی توپکی سمندر کی با پتیگی و تختی مطلبی دان دارن لممتاز ده فذکر ده غنیمت او داغی تقسیم دارن لفاغشپگ و قوائدو ممتاز دیو پر پینز صفاتو